Adım atsam yollar biter, işte ben böyle şanssızım. Adım atsam yollar biter, işte ben böyle şanssızım. Bir göz eksem diken biter, işte ben böyle şanssızım. İşte ben böyle şanssızım. Bir göz eksem diken biter, İşte ben böyle şanssızım. İşte ben böyle şanssızım. Gurur el vursam çiçekler, ısrarlar hep beni bekler. Gurur el vursam çiçekler, ısrarlar hep beni bekler. Bugünüm dünüm ben biter, İşte böyle şanssızım. Bugünüm dünümden biter, İşte böyle şanssızım. Şanssızım, şanssızım. Ben doğuştan bahtsızım. Şanssızım, şanssızım. Ben doğuştan bahtsızım. Adım şanssız, ömrüm bahtsız, felek bana vurur yalnız. Adım şanssız, ömrüm bahtsız, felek bana vurur yalnız. Hem anasız, hem babasız, işte